се срещнем, няма да се поздравим. Сигурно ще се подминем и тайно ще се просълзим. Името ти, ако викна, ще ми хвърлиш поглед, знам. Но дано не се престориш, че съм не. Как я карам, ще излъжа два пъти. Първо, че не те обичам, второ, че не ме боли. Че не ме боли. Се срещне, няма да се чуе глас, но очите насълзени ще говорят вместо нас. Името ти, ако викна, как я карам, ще излъжа два пъти. Първо, че не те обичам, второ, че не ме боли. Ако питаш как я карам, ще ти кажа две. Ще две лъжи, първо, че сме се забравили, второ, че не ни боли.